Ён невылечна хворы Беларусю. Гэтакі дыягназ паставіў Васіль Быкаў Зенону Пазняку. Тонкі лірык, натуральны кравіцкі інтэлігент, ён пайшоў чорнарабочым да ісціны, да свабоды. Яго папракаюць, што ён не гнуткі ў палітыцы, але гісторыя паказала, што з гнуткіх лягчэй за ўсё пугі віць, каб імі заганяць у хлявы таталітарызму ды самаўладдзя. Яму ніколі не даруюць спадкаемцы Берыя Курапатаў. У Зенона Пазняка узаемнасць з камуністамі ў нянавісці. Камуністы яго на дух не трываюць. Даходзіць да анекдотаў. Лектарка чытае лекцыю ветэранам і выкрывае Пазняка як фашыста, як паліцая. Нехта з рэшткамі клёку падае слабы голас, што Пазняк жа 44-го году нараджэння. Лектарцы гэта не аргумент. Удакладняе, Пазняк з калыскі пальцам паказваў, каго трэба вешаць. Пісаў я спадару Зенону пра адмову да кнігі паэзіі «Глёрая патрыя», пісаў пра свячэнні, пісалася і такое. Да ўлады Пазняк не хадзіў у залёты, ён скібы сабе выбіраў, што чарсцвей. Шкадуе, што ўсе асушылі балоты, куды ж камуністу паслаць да чарцей.